तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 131वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 570, सूत्र संख्या 26। तो पीछे अवयव अव्यवी का प्रसंग चल रहा था, पूर्व पक्षी अव्यवी को नहीं स्वीकारता है। अब कुछ दूसरे ढंग से अव्यवी का निषेध करना चाह रहा है। तो 26वें सूत्र की भूमिका है, यदिदं भवान बुद्धि आश्रित्य बुद्धि विषया संति इति मन्यते। पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांति को कि आप जो विभिन्न बुद्धि का आश्रय करके बुद्धि के विषय यानी तो घटादि अव्यवी हैं ये मानते हो, मन्यते अल्पविराम, क्योंकि सिद्धांति अव्यवी को किस आधार पर मान रहा था? उपलब्धि होती है, घटादि की उपलब्धि होती है यानी ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, बुद्धि रूपलब्धि ज्ञानमिति अनर्थांतरम। तो बुद्धि होती है, उपलब्धि होती है, इस आधार पे पता लगता है कि अब ये भी है, ये तर्क था ना। उसको धराते हुए कह रहा है कि जो आप ये मानते हो कि बुद्धियों को आश्रित करके बुद्धि विषय होते हैं, ये मानते हो बुद्धि हो रही है यानी उपलब्धि हो रही है, इसलिए बुद्धि के विषय भी यानी अव्यवी भी हैं, ये जो आप मानते हो मिथ्या बुद्धया एताः, ये सब मिथ्या बुद्धियां हैं। बुद्धि उपलब्धि जो आपको हो रही है, ये वस्तु है, ये व्यक्ति है, ये वृक्ष है, ये जो बुद्धियां उपलब्धियां हो रही हैं ये तो मिथ्या है। अगर ये सत्य हो ये बुद्धियां ये उपलब्धियां, तब तो आप मान लो चलो कि ये अव्यवी है, लेकिन ये बुद्धियां ही मिथ्या हैं, ये जो ज्ञान हो रहा है यही झूठा है, तो फिर उसके बुद्धि के विषय यानी अव्यवी तो कहां से होंगे? तो मिथ्या बुद्धया एता क्यों है? यदि ही सत्तो बुद्धया स्युः बुद्धिया विवेचने क्रियमाणे याथात्म्यम बुद्धि विषयाणाम उपलभ्येत। यदि ये तत्व बुद्धि होवें, सत्य बुद्धियां होवें, तो बुद्धि से विवेचन करने पर ये बुद्धि के विषय भी याथात्म्य यानी वास्तव में होने चाहिए। अब उपलब्धि तो हो रही है और आप विषय भी मान रहे हो बुद्धि के विषय, लेकिन इसकी विवेचना करने पे तो ये यथा तथ्य दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए आपकी बुद्धियां मिथ्या है, ये समझ उपलब्धि मिथ्या है। क्या यदि ही सत्व बुद्धयः स्युः, अगर ये ठीक बुद्धियां होती, तत्व बुद्धि सही बुद्धि होती, तो बुद्धिया विवेचने क्रियमाणे बुद्धि से विवेचन किए जाने पर, कैसी बुद्धि से? जैसी बुद्धि से पूर्व पक्षी विवेचना कर रहा है, वो अपनी बुद्धि से जो विवेचना कर रहा है उसको बुद्धि से विवेचना मान रहा है, कि बुद्धि से विवेचना किए जाने पर यथात्म्यम बुद्धि विषयाणाम उपलब्धता है, बुद्धि विषयों का बुद्धि के जो विषय बन रहे हैं उनके यथार्थता हमें प्रतीत होनी चाहिए, लेकिन वो यथार्थता तो हो नहीं रही है, इसलिए मिथ्या बुद्धि है ये। इसी बात को सूत्र में कहा 26वां सूत्र, बुद्धिया विवेचना तु भावानाम याथात्म्यम अनुपलब्धि ही। बुद्धि से विवेचना करने पर तो भावों की यथात्म्य उपलब्धि, जो जैसा है वैसा ही उपलब्ध होता है, वास्तविकता उपलब्ध होती है बुद्धि से विवेचना करने पर। पूर्व पक्षी जिस ढंग से बुद्धि से विवेचना करता है, बोले बुद्धि से विवेचना करने पर तो ठीक ठीक ही ज्ञान होना चाहिए, ये तो दोनों ही पक्ष मानते हैं। बुद्धि से विवेचना करने पर ठीक ही तो ज्ञान होना चाहिए। याथात्म्य अनुपलब्धि, याथात्म्य अनुपलब्धि, हाँ ये बात है, मैंने उपलब्धि बोला था, विपरीत कर, वास्तव में अनुपलब्धि होती है। हाँ ठीक है, बुद्धि से विवेचना करने पर तो इन भावों की वास्तव में अनुपलब्धि होती है, अर्थात जिस भाव को आप मान रहे हो अवयवी को, उसकी जब बुद्धि से विवेचना की जाती है तो वास्तव में तो अनुपलब्धि होती है, अवयवी है ही नहीं वहां पर। ठीक है, कैसे, उसके लिए आगे उदाहरण दे रहे हैं, तंतु अपकर्षणी पट सद्भाव अनुपलब्धि व तद अनुपलब्धि। तंतु का अपकर्षण करने पर, तंतु यानी धागा, वस्त्र का धागा, अपकर्षण वस्त्र से एक धागा हटाया दूसरा धागा हटाया, ऐसे एक एक करके धागे हटाने पर पट सद्भाव अनुपलब्धि, कपड़े की विद्यमानता की अनुपलब्धि होती है। अभी तो कपड़ा दिख रहा है, अभी अभी आपको पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति को, तो वो तंतुओं से भिन्न है, तो एक एक तंतु निकालते जाओ, निकाला और उसको प्रमाण से बता दिया, अच्छा ये तो कपड़ा नहीं है ना, ये पक्का कर लिया कि कहीं कपड़े को तो अलग नहीं निकाल रहे, कपड़े को कपड़े को अलग नहीं कर रहे, केवल तंतु को, एक तंतु निकाला, अच्छा ये कपड़ा है क्या, तो सिद्धांत कहेंगे नहीं, अच्छा हटा दिए इसको दूसरा तंतु लिया, बोले अच्छा ये तो कपड़ा तो नहीं है, मैं कपड़ा तो नहीं निकाल रहा हूं ना इस कपड़े में से, हाँ नहीं कपड़ा नहीं है ये भी धागा, उसको भी अलग कर दिया। ऐसे तंतु अपकर्षण, सारे तंतुओं को हटाने पर, कपड़ा तो निकाला नहीं है तो कपड़ा वहां बचना चाहिए ना लेकिन कपड़ा तो है नहीं, इसलिए अवयवी होता ही नहीं है, अवयवी अवयवी तो थे सारे, एक एक तंतु निकाल दिए, अगर अवयवी होता तो तंतुओं के निकालने पर अवयवी शेष बचना चाहिए था, क्योंकि कब अवयवी तो हमने निकाला नहीं था, ये विवेचना है इसकी। तो तंतु अपकर्षण, तंतु को निकाल देने पर, खींच लेने पर पट सद्भाव अनुपलब्धिवत, जैसे कपड़ा वहां पर नहीं मिलता है उसी तरह तद अनुपलब्धि, इस अवयवी की अनुपलब्धि होती है। आप किसी भी अवयवी को ले लो, ये कपड़ा तो अलग बात हो गई, किसी भी अवयवी को ले लो, उसके एक एक परमाणु को हटाते जाओ हटाते जाओ, नहीं बचेगा ना, हटाया केवल अवयवों को है, अवयवी को थोड़ा ना हटाया हटाया तो अवयवों को ही है। आप कह रहे हो कि हाँ अवयव और अवयवी दोनों हैं, मान लिया, अब हमने केवल अवयवों को हटाया है तो अवयवी बचना चाहिए ना, आपके अनुसार सिद्धांति को कह रहे हैं, अवयवी वहां बचता नहीं है, इससे पता लगता है अवयवी होता ही नहीं है, बुद्धि से विवेचना की ना, गलत क्यों करती है। अच्छा जिस जिसको निकाला उसमें पट था क्या, अवयवी था क्या, हाँ तो वो द्रव्यांतर की उत्पत्ति मान रहा है, वो द्रव्यांतर है कहाँ, अवयवों से भिन्न है कहाँ, यही तो पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, अवयवों से भिन्न अवयवी कहाँ है, उसको यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि अवयवी होता है। नहीं, अवयवों में संवेद है तो वो अवयवों का समूह है या साथ में अवयवी भी है, इसका निर्णय ही तो करना है। पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं अवयवों का समूह मात्र है, अवयवी नहीं है। सिद्धांत कह रहा है नहीं अवयवों के समूह से भिन्न एक अवयवी उत्पन्न हो गया है, तो बोले एक एक चीज निकाल दी यहां तो कुछ बच नहीं रहा है, तो कहां से होगा वो। तो ऐसे ही आपने जो उपलब्धि की बात कही वो मिथ्या बुद्धि है, मिथ्या उपलब्धि है, क्योंकि वहां है ही नहीं वास्तव में, बुद्धि से विवेचना करने पर वहां अवयवी मिलता ही नहीं है। ठीक है, इसी बात को आगे भाष्य में इन्होंने खोल दिया है, यथा अयम तंतु अयम तंतु इति प्रत्येकम तंतुषु विवच्यमानेषु विविच्यमानेषु न अर्थांतरम किंचित उपलभ्यते। अल्पविराम, यह तंतु, इस प्रकार प्रत्येक तंतु को अलग कर देने पर तंतुओं से भिन्न अर्थांतर अभी भी कुछ वहां बसता ही नहीं है। यत पट बुद्धिर विषय है स्याद, जो कि पट बुद्धि का विषय बने, ज्ञान हो रहा है तो विषय, ज्ञान हो रहा है तो ज्ञानी भी वहां जे भी तो होना चाहिए ना, विषय भी तो होना चाहिए। तो पट बुद्धि का विषय कुछ है ही नहीं वहां पर, जो कि तो वो पट बुद्धि मिथ्या ही हो गई। याथात्म्य अनुपलब्ध है, ये हेतु है जैसा है वैसा उपलब्ध न होने से। असती विषय पट बुद्धिर भवती, विषय के न होने पर भी पट बुद्धि हो रही है, पट बुद्धि भवंती होती हुई मिथ्या बुद्धिर भवती, वो मिथ्या बुद्धि कहलाती है। एवं सर्वत्र इति, सब जगह ऐसा ही घटेगा, तो ये सब मिथ्या बुद्धियां हैं, इसलिए अभी अभी नहीं होता है। ठीक है, आगे इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है। 27वां सूत्र, व्याह तत्वात अहेतु, व्याहत होने से ये अहेतु है, अप्रमाण है, परस्पर विरुद्ध हो रहा है ये कथन। कैसे? तो उसको भाष्यकार खोल रहे हैं, यदि बुद्धिया विवेचनम भावानाम। अल्प विराम, आपने कहा कि बुद्धि से भावों की जब विवेचना करते हैं, बुद्धि से भावों की जब विवेचना करते हैं, तो कह रहे हैं कि यदि बुद्धिया विवेचनम भावानाम, यदि बुद्धि से भावों की विवेचना की है आपने, तो न सर्व भावानाम याथात्म्य अनुपलब्धि, तो सब भावों के लिए तो आप ये नहीं कह सकते कि वो वास्तव में नहीं प्रतीत हो रहे। कुछ भावों के लिए आप कह लो कि गलत हो गया, लेकिन सब भावों को तो नहीं कह सकते कि ये नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हो भाव, बुद्धि से भावों की विवेचना कर रहे हैं हम, तो बुद्धि से भाव मतलब सत्तात्मक वस्तुओं की विवेचना कर रहे हैं, द्रव्य की विवेचना कर रहे हैं, बोले कपड़े की विवेचना कर रहे हैं, तो कपड़ा है तभी तो विवेचना कर रहे हो आप। तो कम से कम जिसकी, जिस भाव की, तत्व की, वस्तु की आप बुद्धि से विवेचना कर रहे हो वो तो है ही, और दूसरे कुछ ना हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आकाश फूल तो चलो है ही नहीं, दूसरे कुछ नहीं होंगे लेकिन कुछ तो हैं, आप कुछ तो भाव मानोगे ही। तो यदि बुद्धिया विवेचनम भावानाम, अल्प विराम, न सर्व भावानाम याथात्म्य अनुपलब्धि, पूर्व पक्षी ने कहा था सब भाव, सर्व भावानाम याथात्म्य अनुपलब्धि, सब पदार्थों की वास्तविकता की अनुपलब्धि है, वो है ही नहीं। और अब इसके विपरीत कह रहे हैं, अथा सर्व भावानाम याथात्म्य अनुपलब्धि, और अगर आप ये मानते हो कि सब भावों की याथात्म्य की अनुपलब्धि है, ठीक ठीक उपलब्ध होते ही नहीं है, गलती मिथ्या ही होते हैं उपलब्धि, अल्पविराम, तो न बुद्धिया विवेचनम भावानाम, तो बुद्धि से भावों की विवेचना नहीं कर सकते आप, आपका ये कथन गलत सिद्ध होता है। यदि आप कह रहे हो कि बुद्धि से भावों की विवेचना कर रहा हूं मैं, तो सब भावों की याथात्म्य अनुपलब्धि, ये कथन आपका ठीक नहीं है। यदि आप कहते हो सब भावों की याथात्म्य अनुपलब्धि है, जितने भी पद है, चीजें हैं, वो सब अनुपलब्ध हो रही हैं बुद्धि से, तो फिर बुद्धिया विवेचनम भावानाम आपका ये कथन ठीक नहीं है। जब बुद्धि से याथात्म्य उपलब्धि हो ही नहीं रही है, तो बुद्धि से किस भाव की विवेचना कर रहे हो, उसको कैसे आधार मानोगे, परस्पर विरुद्ध करेंगे, ये है व्याहत्वर है, व्याहत्वात अहेतु। आगे बुद्धिया विवेचनम एक बात, और याथात्म्य अनुपलब्धिश्च दूसरी बात, इति व्याहन्यते, ये दोनों परस्पर विरुद्ध कथन है, या तो बुद्धि से विवेचन नहीं हो रहा है और या याथात्म्य अनुपलब्धि हो रही है, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। बुद्धि से भावों की विवेचना हो रही है तो आप ये नहीं कह सकते याथात्म्य अनुपलब्धि है, और यदि याथात्म्य अनुपलब्धि है तो आप ये नहीं कह सकते कि बुद्धि से भावों की विवेचना हो रही है, व्याहत है ये कथन, विरुद्ध कथन है परस्पर। तदुक्तम, जैसा कि हमने पहले कहा था, अवयव अवयव अवयवी प्रसंगश्चैव आप्रलयात, ये पीछे 15वां सूत्र था कि यदि अवयव अवयवी का यूं विवेचन करने लगेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, वहां प्रलय हो जाएगी, या तो परमाणु माने नित्य परमाणु, और नहीं तो फिर अवयव अवयवी, अवयवी में अवयव, फिर उस अनवयवों में अवयव, वो अवयवी बन गया, फिर अवयव, ऐसे करते करते अंत में आपको अभाव मानना पड़ेगा क्योंकि कुछ है ही नहीं। आगे आप प्रलयादिति, ओ को उस मात्रा को ऊपर का हटा दो, आप प्रलय आदि थी, सूत्र वैसा ही है वहां पर। 28वां सूत्र, तदाश्रयत्वात् अपृथक ग्रहणम। तो तदाश्रयत्वात् का मतलब है तंतुओं में आश्रय है जिसका, तदाश्रय तंतु आश्रय होने के कारण, कपड़ा किसमें आश्रित है, तंतुओं में, इसलिए अपृथक ग्रहणम, पट का तंतुओं से पृथक ग्रहण नहीं होता है, वो आश्रित ही उनमें है। तो आप जो एक एक तंतु निकाल रहे हो और फिर कह रहे हो कि पट कहां बचा, तो पट तो तंतुओं में ही आश्रित है, तंतु तो आपने हटा दिए तो पट कहां से बचेगा, पट तो तंतुओं में ही रहेगा, तंतु होंगे तभी तो दिखेगा वो। भाष्य, कार्य द्रव्यम कारण द्रव्याश्रितम तत्कारणेभ्य पृथंग नोपलभ्यते। कार्य द्रव्य हमेशा कारण द्रव्य के आश्रित होता है, एक सिद्धांत है, और तत्कारणेभ्य पृथक न उपलब्धते, ये कार्य कारणों से पृथक तो उपलब्ध नहीं होता है, कहीं भी कोई उदाहरण ही नहीं है इसका। विपर्यये पृथक ग्रहणातु, और विपरीत होने पर पृथक का ग्रहण होता है। इसका मतलब क्या है उसको खोल रहे हैं आगे, यत्र आश्रय आश्रित भावो नास्ति तत् पृथक ग्रहणमिति, जहां परस्पर आश्रय आश्रित भाव नहीं है, पट और तंतु में आश्रय आश्रित भाव है। कौन आश्रय है कौन आश्रित है रविशंकर जी, पट और तंतु में? पट है, तो उनमें आश्रय आश्रय संबंध है। आश्रय आश्रय संबंध जिनमें होता है वो आश्रित आश्रय से भिन्न नहीं मिलेगा, लेकिन जिनमें आश्रय आश्रय संबंध नहीं है वो अपने आश्रय से भिन्न मिल सकता है। विपर्यय होने पर तो पृथक ग्रहण होता है, लेकिन यहां तो पृथक है नहीं, यहां पृथक ग्रहण नहीं हो सकता क्योंकि आश्रय आश्रित भाव है। तो विपर्यय पृथक ग्रहणात् यत्र आश्रय आश्रित भावो नास्ति तत्र पृथक ग्रहणम इति, वहां हो सकता है। बुद्धिया विवेचनात्तु भावानां पृथक ग्रहणम, और बुद्धि से विवेचना करने पर तो भावों का पृथक पृथक ग्रहण होता है, सब अलग अलग है। अतीन्द्रियेषु अणुषु यद इंद्रियेण क्रियते तद एतया बुद्ध्या विविच्यमानम् अन्यदिति। अतीन्द्रिय अणुओं में जो इंद्रिय से गृहित हो रहा है, अणु तो अतीन्द्रिय है उनका ग्रहण नहीं होगा, उन अतीन्द्रिय अणुओं में भी जो गृहित हो रहा है इंद्रिय से, वो इस बुद्धि से विवेचित होते हुए पता लगता है कि वो अणुओं से भिन्न कोई अवयवी है, इसलिए हम उसको स्वीकार करते हैं। तो बुद्धि से विवेचना करने से तो अवयवी का ग्रहण होगा, पूर्व पक्षी कह रहा था अवयवी, बुद्धि से विवेचना करेंगे तो अवयवी का ग्रहण ही नहीं होगा, मिथ्या है वो। सिद्धांत कह रहा नहीं, बुद्धि से विवेचना करेंगे तो अवयवी गृहित होगा। आगे प्रमाणतश्च अर्थ प्रतिपत्ते है, और प्रमाण से वस्तु की प्रतिपत्ति होती है, अर्थ का ज्ञान होता है, प्रमाण से ही तो होता है। भाष्य, बुद्धिया विवेचनात् भावानाम याथात्म्य उपलब्धि ही, बुद्धि से विवेचन करने पर जो भाव है उसकी यथा योग्य वास्तविक उपलब्धि होती है, अवास्तविक नहीं होती है। यदस्ति यथा च, जो चीज है और जैसी है, जो है और जैसी है, जैसी है मतलब जिन जिन गुणों वाली है, यथा छोटी बड़ी लाल पीली काली हल्की भारी, कैसा स्पर्श कैसी गंध कैसा रस, जैसी है। यदस्ति यथाच, और यत्रास्ति यथाच, जहां है और जैसी है। यहां पर यन्नास्ति पाठ भेद है सुदर्शन जी में, यन्नास्ति जो नहीं है, यथाच और जैसी है, उसका अभाव जैसा है वैसा है। तो यदस्ति यथाच और यन्नास्ति यथाच तत् सर्वं प्रमाणतः उपलब्ध्या सिद्ध्यति, प्रमाण से उपलब्ध होते हुए वो सिद्ध होता है। जिसका जैसा अभाव है वो भी प्रमाण से उपलब्ध होता है, जिसका भाव है वो भी प्रमाण से उपलब्ध होता है। या च प्रमाणतः उपलब्धिस् तद् बुद्ध्या विवेचनम् भावानाम्, तो जो प्रमाण से इनकी उपलब्धि सिद्ध होती है वही तो भावों का बुद्धि से विवेचन होता है, उसी से ही तो पता लगता है। तेन सर्वशास्त्राणि सर्वकर्माणि सर्वे च शरीरिणाम् व्यवहारा व्याप्ता, और इससे यानी प्रमाण से इस उपलब्धि से बुद्धि की विवेचना से सब शास्त्र सब कर्म और सब शरीर वाले प्राणी प्राणियों के व्यवहार व्याप्त है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, इस बुद्धि का विवेचन इन प्रमाणों का प्रयोग हो ही नहीं सकता। परीक्षमाणो ही बुद्धिया अध्यवस्यति इदम अस्ति इदम नास्ति इति, तो बुद्धि से परीक्षा करता हुआ ही व्यक्ति ये निश्चय करता है कि ये है और ये नहीं है, तत्र न सर्वभाव अनुत्पत्ति ही अनुपपत्ति ही, इसलिए आपका जो कथन है कि कोई है ही नहीं, कोई भाव ही नहीं है, कोई अव्यवी नहीं है, ये असित है। आगे एवं च सति सर्वम नास्ति इति नोपपत्यते, और इसलिए आपका ये कथन सर्वम नास्ति इति ये सिद्ध नहीं होता है। अकस्मात, और उसको सिद्ध कर रहे हैं अपनी बात को, सिद्धांति का सूत्र है तीसवा, प्रमाण अनुपपत्ति उपपत्ति भ्याम, प्रमाण की अनुपपत्ति और उपपत्ति से भी ये सिद्ध होता है कि सबका अभाव नहीं है। कैसे? प्रमाण अनुपपत्ति उपपत्ति भ्याम, भाष्य आगे, यदि सर्वम नास्ति प्रमाणम उपपत्यते, यदि वो कहें कि सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, किससे पता लगा, किससे पता लगा, प्रमाण से, तो प्रमाण तो है ना, कम से कम प्रमाण तो है ही ना, तो सर्वम नास्ति इति ते न युक्तम। और यूं जोड़ लो कि आप बोलने वाले हो, जानने वाले हो, आप कह रहे हो कि सब कुछ नहीं है, तो ये जो आप बोल रहे हो, आप हो या नहीं हो, आप स्वयं हो या नहीं हो, अगर सर्वम नास्ति इति, तो ये बोलने वाला कौन है, आप ही हैं या नहीं है? बोले नहीं, सर्वम नास्ति, कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। और जिसको सुना रहे हो आप कि सर्वम नास्ति थी, वो है या नहीं है? तो यदि सर्वम नास्ति प्रमाणम उपपद्यते, अगर आप ये कहते हो कि सब कुछ नहीं है, तो प्रमाण का ग्रहण तो आपने किया ही है, सिद्ध होता है। और ऐसा होने पर सर्वम नास्ति इत्येतत् व्याहन्यते, सब कुछ नहीं है, ये आपका कथन खंडित हो जाता है। अतः प्रमाणम नोपपद्यते, और यदि आप प्रमाण का प्रयोग नहीं करते हो, इसको यूं देखो, यदि सब कुछ नहीं है और इसकी सिद्धि के लिए आप प्रमाण का ग्रहण करते हो, प्रमाण को ग्रहण करते हो, हाँ प्रमाण को आप ग्रहण करते हो, तो सर्वम नास्ति इति ये कथन आपका खंडित हो जाता है। और अतः प्रमाणम नोपपद्यते, यदि आपके द्वारा प्रमाण का ग्रहण नहीं किया जा रहा है, प्रमाण को नहीं माना जा रहा है, तो सर्वम नास्ति इति अस्य कथम सिद्धि, ये सब कुछ नहीं है, ये सिद्ध कैसे किया आपने, कम से कम प्रमाण तो है, हालांकि तो द्रव्य भी है, वो पहले कर चुके, लेकिन एक लेकिन उसके कथन से कम प्रमाण तो मान ही रहे हो आप। अतः प्रमाणम अंतरेण सिद्धि, अगर वो कहे कि नहीं बिना प्रमाण के ये सिद्ध हो गया कि सर्वम नास्ति इति, तो बोले सर्वम अस्ति इति कथम न सिद्धि, जब बिना प्रमाण के ही ये सिद्धि हो रही है कि कुछ नहीं है, तो बिना प्रमाण के ये क्यों नहीं सिद्ध हो जाता कि सब कुछ है, वो भी हो सकता है। फिर तो इसमें क्या विशेष बात हुई कि बिना प्रमाण के सब कुछ नहीं है, यही पक्ष ठीक है, सब कुछ है ये भी तो पक्ष है। फिर इस पर पूर्व पक्षी कहता है इकतीसवां सूत्र, स्वप्न विषयाभिमानवत अयम प्रमाण प्रमेय अभिमान, ये जो प्रमाण और प्रमेय का अभिमान आप कर रहे हो, जान कर रहे हो, ये कैसा है, स्वप्न विषय के अभिमान के समान है, स्वप्न विषय के भ्रम के समान है ये। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या वाले भी यही बोलते हैं, ये सब भ्रम है, भ्रांति है, वास्तविकता थोड़ा है, भ्रांति तो है, स्वप्नवत है वो। उसके लिए मैं आपको वो एक न्यायिक का बता रहा था ना, बनारस वाले, ओ अद्वैत को तो यूं खंडित करते हैं, न्याय दर्शन के रहते तो अद्वैत सिद्ध नहीं हो सकता ये सबको भ्रांति बोलते हैं, तो सब कुछ भ्रांति है, तो फिर क्या प्रमाण और क्या प्रमेय, कुछ भी नहीं है, जबकि प्रमाण और प्रमेय तो है, इसलिए सब कुछ भ्रांति है, ये भी नहीं है सकता। लेकिन ये कह रहे हैं स्वप्न के समान वो तो आपके तर्क हैं, भोजन में जब रुचिकारक चीज आती है ना रुचिकारक, वो रुचि करने वाली चीजें होती है ना, चटनी वटनी जो भी होती है, दूसरी चवन प्राश भी, वो भी अगले शक्ति नंदन जी को सुरुचि क्या है, देखो ये परमात्मा की दीवी किसी चीज का अपमान नहीं करते, प्रभु की कृपा प्रभु की कृपा है, उसको प्रभु की कृपा को उसी तरह ग्रहण करते। तो स्वप्न वाले पे ये कह रहे हैं, सोमदेव जी बोलिए क्या बोलना है, आपकी रुचि को समाप्त नहीं करूंगा, बोलिए। हाँ, जिसके लिए हाँ आज मिल गया अब तो नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, आप तो ब्रह्म है ही, आपको अभी तक मेरे को मिला नहीं था ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तो बोले मैं ब्रह्म हूँ, तो आज मिल गया है मेरे को, अब नहीं छोड़ूंगा है। फिर ठीक है, अरे समझ ही उपाय। तो स्वप्न विषय अभिमानवत अयम प्रमाण प्रमेय अभिमान, 31वां सूत्र और 32वां है। माया गंधर्व नगर मृग तृष्णिका वत्वा, माया यानी जादू, वैसे ही कुछ भी इंद्रजाल में कुछ भी दिखा देते हैं, गंधर्व नगर वैसे ही कल्पना में कुछ जो भी इनकी कल्पना है, ऐसा सुंदर होता होगा, इतने संगीत होगा, नृत्य होगा, जो भी गंधर्वों का होता है नाच गान, और मृग तृष्णा मृग तृष्णिका उसमें जो जल दिखाई देता है उसके समान है, ये तो वास्तविकता थोड़ा है। तो इसका भाष्य कर रहे हैं, यथा स्वप्ने न विषया संति अथ च अभिमानो भवति, अल्प विराम, जैसे कि स्वप्न में विषय होते नहीं है लेकिन अभिमान होता है, हम मानते हैं कि ये चीज है, यही मानते हैं ना कि है, उस समय तो यही मानते हैं ना कि है, स्वप्न में वास्तव में तो नहीं होती है, न होते हुए भी हम मानते हैं। एवं च प्रमाणानि प्रमेयानि च संति अथ च प्रमाण प्रमेयाभिमानो भवति, एवं न प्रमाणानि प्रमेयानि च संति, प्रमाण और प्रमेय है ही नहीं लेकिन उनका अभिमान होता है कि प्रमाण है और प्रमेय है, कल्पना मात्र है स्वप्न के समान। 32वें सूत्र की कोई व्याख्या नहीं की इन्होंने, सामान्य है। तो इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, 33वां सूत्र, हेतु अभावात असिद्धि ही, इसमें कोई हेतु नहीं है आपका, ये आपका कथन है मात्र, उदाहरण स्वप्न के समान है इसलिए असिद्धि है, ये मान्य नहीं है आपकी बात। खोल रहे हैं इसी को, स्वप्नांते विषयाभिमानवत प्रमाण प्रमेयाभिमानो, अल्प विराम, स्वप्न में विषय के भ्रम के समान प्रमाण और प्रमेय का भी भ्रम होता है, ये जो आपका कथन है। तो कह रहे हैं, न पुनर्जागरितान्ते विषयोपलब्धिवत अस्ति इति हेतु नास्ति, ये क्यों ना मान लें कि जगते समय जैसे वस्तुएं वास्तव में होती हैं ऐसे ही ये है। दृष्टांत क्या था कि ये सब भ्रम है, कैसे, जैसे स्वप्न में भ्रम होता है, न होते हुए भी वस्तुएं ज्ञात होती हैं, तो सिद्धांत कह रहा है कि जगते हुए जैसे वस्तुएं ज्ञात होती हैं ऐसा क्यों ना मान लिया जाए, यही क्यों माना जाए कि जैसे स्वप्न में न होते हुए ज्ञात होती है वैसी है ये, ऐसा क्यों ना मान लिया जाए कि ये होते हुए जगते हुए जैसा होते हो, वास्तव में होती है ऐसी है ये, इन दोनों में क्या विशेष हेतु है, आप स्वप्न के अंदर कैसा दिखाई देता है उसी को ही क्यों मान रहे हो, जगते समय जो दिखाई देता है उसके समान क्यों नहीं मान लेते हो, इसमें क्या हेतु है आपके पास में। हेतु अभावात असिद्धि, हेतु अभाव है इसलिए असिद्धि है आपकी। स्वप्नान्ते च असंतो विषयाः उपलभ्यन्ते इत्यत्रापि हेतु अभाव, और जो आप कह रहे हो कि स्वप्न में न होते हुए भी विषय उपलब्ध होते हैं इसमें भी आपका हेतु का अभाव है, एक हेतु का अभाव तो पहले बता दिया कि दूसरे पक्ष को भी क्यों नहीं मान लेते हो, इसी में क्या विशेष हेतु है, बोले स्वप्न में जो आप न होते हुए कुछ उपलब्धि मान रहे हो तो कुछ नहीं है इसमें क्या हेतु है, इसमें भी हेतु का अभाव है। ये तो बात ठीक कही थी ना पूर्व पक्षी ने कि भाई स्वप्न में तो कुछ भी नहीं होता है क्योंकि जगते हैं तो दिखते हैं कुछ भी नहीं है, तो यहां पर अपने कमरे में स्वप्न में तो कहीं और सैर कर रहे थे, उठे तो कुछ नहीं मिला, तो ये तो अभावी था ना। पर वो कह रहे हैं कि इसमें भी आपका कोई हेतु नहीं है, ये नहीं कह रहे। कैसे हेतु है वो बताएंगे आगे। प्रतिबोधे अनुपलम्भादिति चेत, पूर्व पक्षी कहे नहीं उठने के बाद, प्रतिबोध यानी फिर से जगने के बाद में अनुपलम्भात, क्योंकि वो चीजें मिलती नहीं है जो स्वप्न में थी इसलिए वो नहीं है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो प्रतिबोध विषयोपलम्भात अप्रतिषेध, प्रतिबोध के विषय के उपलम्ब होने से अप्रतिषेध होना चाहिए। उठने के बाद स्वप्न वाली वस्तुएं चूंकि नहीं है इसलिए स्वप्न में न होते हुए भी ज्ञान हो रहा है, मिथ्या ज्ञान हो रहा है, वास्तव में नहीं है, यही कह रहे हैं ना। किस तरह पता लगा? प्रतिबोध होने पर अनुपलब्धि होने के कारण से। तो बोले प्रतिबोध होने के बाद में कुछ उपलब्धि भी तो होती है, जब सुबह उठते हैं प्रतिबोध होता है तब अनुपलब्धि ही अनुपलब्धि होती है या कुछ उपलब्धि भी होती है? ठीक है, स्वप्न में जो देखा था उसकी तो अनुपलब्धि हो रही है मान लिया, लेकिन कुछ उपलब्धि भी तो हो रही है। जैसे प्रतिबोध के बाद में अनुपलब्धि होने से आप स्वप्न में दिख रही चीजों की अनुपलब्धि मान रहे हो, ऐसे उठने के बाद में जो चीजें उपलब्ध हो रही हैं तो उसी से उसकी उपलब्धि भी तो सिद्ध हो रही है, जो चीजें उपलब्ध हैं, क्योंकि आप किस आधार पर अनुपलब्धि स्वीकार कर रहे थे? प्रतिबोध के आधार पर। उठने के बाद में जो बोध हुआ था उसके आधार पर ये स्वीकार कर रहे थे कि ये वस्तुएं नहीं है, स्वप्न वाली वस्तुएं नहीं है। तो उठने के बाद में जो प्रतिबोध होते समय जो उपलब्ध हो रहा है उनको उपलब्ध मान लो ना। जिस प्रमाण के आधार पर आप अनुपलब्धि कह रहे थे उसी प्रमाण के आधार पर उपलब्धि भी तो हो रही है। तो प्रतिबोध विषयोपलम्भात अप्रतिषेध, यदि प्रतिबोध है अनुपलम्भात स्वप्ने विषया न संति, यदि आपके अनुसार पूर्व पक्षी को कह रहे हैं प्रतिबोध होने पर अनुपलम्भ होने से स्वप्न वाले विषय नहीं है, तरही ये इमे प्रतिबुद्धे न विषया उपलभ्यन्ते, तो फिर जो उठ चुका है उस मनुष्य के द्वारा जो विषय उपलब्ध किए जा रहे हैं जाने जा रहे हैं तो उपलम्भात संति थी, उपलम्भ होने से वो है, उपलब्धि होने से वो है, ये भी तो मानो साथ में। उसकी प्रतिज्ञा क्या थी कि ये जो दिखाई दे रहा है ये नहीं है। कैसे? जैसे स्वप्न में। कैसे पता लगा? स्वप्न से उठने के बाद में वो स्वप्न वाली चीजें दिखाई नहीं देती हैं इसलिए, तो जगने के बाद जो दिखाई देती हैं जो साध्यता वो तो दिख ही रही है, स्वप्न की तरह से क्या उदाहरण दे रहे हो। आगे विपर्य ये ही हेतु सामर्थ्यम, और यदि आप इसके विपरीत कहते हो विपर्य हेतु सामर्थ्य मतलब जागने पर जो उपलब्धि का उपलम्ब का अभाव है उसमें केवल आपका कथन लग सकता है, इसी को खोल रहे हैं। उपलम्ब अभावे सति, उपलम्ब का अभाव होने पर ज्ञान का अभाव होने पर अनुपलम्भात अभाव सिद्ध्यति, चूंकि अनुपलम्ब हो रहा है इसलिए अभाव सिद्ध हो रहा है हाथी आदि का जो स्वप्न में देख रहे थे। उभयता तु अभावेन अनुपलम्भस्य सामर्थ्यम अस्ति, अभाव होने पर उभय था तो अभावे, अगर दोनों ही तरह से नहीं है, स्वप्न में भी नहीं है और यहां भी नहीं है, उभय था तो अभावे न अनुपलम्भस्य सामर्थ्यम अस्ति, ये जो अनुपलम्ब है इसका भी सामर्थ्य नहीं है, आप कह ही नहीं सकते इसको। यदि स्वप्न में भी नहीं है, स्वप्न में तो है ही नहीं और जगत में भी नहीं है व्यवहार में भी नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये अनुपलब्ध है? ये कथन ही नहीं बनेगा। अनुपलम्ब तो आप तब कहोगे जब कभी उपलब्ध भी हो रहा हो कि ये उपलब्ध है और ये अनुपलब्ध है, तो सामर्थ्य नहीं होगा, ये कथन ही नहीं बन सकता है। यथा प्रदीपस्य अभावात रूपस्य दर्शनमिति, तत्र भावेन अभावः समर्थ्यते इति, जैसे प्रदीप का अभाव होने पर हम कहें कि रूप का अदर्शन है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है, तो इसी से वस्तु का अभाव रूप का भाव, रूप का भाव वस्तु का भाव भी सिद्ध होता है। तो तत्र भावेन अभाव समर्थते, कोई चीज है तब अभाव का समर्थन होगा ना कि ये नहीं है, कोई चीज है कहीं तभी तो कहेंगे कि दीपक से वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, यानी वस्तु है इसलिए दिखाई दीपक ना होने से दिखाई नहीं दे रही है। तो जब जब हम अभाव का कथन करते हैं वो भाव से समर्थित होता है, अगर भाव ही नहीं है पूर्व पक्षी के मत में तो अभाव का कथन भी कुछ नहीं बनेगा। अभाव का मतलब भाव का न होना है ना, तो भाव को तो पहले स्वीकार कर ही रहे हैं। यहां यज्ञशाला में हाथी नहीं है तो मतलब हाथी का भाव तो हम सिद्ध कर ही रहे हैं ना, कहीं है तभी तो कह रहे हैं कि हाथी यहां पर नहीं है, कहीं हाथी होता ही नहीं है फिर क्या मतलब हुआ, कोई चीज है ही नहीं, कुछ भी उसका स्वरूप ही नहीं है, वो कहे वो यहां नहीं है, ये क्या कथन हुआ। आगे स्वप्नांत विकल्पे च हेतु वचनम, और यदि अभ्युपगम से कह रहे हैं, और यदि माना जाए कि भाव है ही नहीं व्यवहार में भी और स्वप्न में तो खैर है ही नहीं, तो बोले स्वप्न में जो ये विकल्प होता है, भिन्नता होती है, कभी नदी कभी नाला कभी पर्वत कभी राजमहल कभी झोपड़ी, ये जो विकल्प है भिन्नताएं हैं, उसमें क्या हेतु है। जब सब कुछ अभावी था तो स्वप्न कैसा आना चाहिए, एक ही जैसे होने चाहिए, स्वप्न में विकल्प नहीं होना चाहिए, भिन्नता नहीं होनी चाहिए, कभी कोई स्वप्न आता है कभी कोई स्वप्न आता है, ये जो स्वप्न की भिन्नता है उसका कारण क्या है। अगर सब कुछ अभाव है तो स्वप्न एक ही जैसा होना चाहिए, कुछ नहीं बिल्कुल गहरा एकाग्रता नहीं, हाँ कुछ साधना की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर तो कोई विषय ही नहीं, और प्रलय अवस्था का संपादन स्वतः ही हो जाता, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो स्वप्नांत विकल्पे च हेतु वचनम, स्वप्न विषयाभिमानवत इति ब्रुवता स्वप्नांत विकल्पे हेतुर्वाच्य, स्वप्न के अभिमान के समान, स्वप्न विषय के अभिमान के समान ऐसा कहते हुए पूर्व पक्षी के द्वारा स्वप्नांत में, स्वप्न में विकल्प के हेतु का कथन किया जाना चाहिए। कश्चित स्वप्नो भयोपसंहित, विकल्पों को बता रहे हैं, कोई स्वप्न भय से युक्त होता है, कश्चित प्रमोदोपसंहित, प्रमो करो ओ कर लो, वो कोई प्रसन्नता से युक्त होता है, भय का विपरीत प्रमोद हो गया, प्रमाद नहीं, और कश्चित उभय विपरीत, और किसी में ना भय होता है ना कोई प्रसन्नता होती है, एक सामान्य बस होता है, कदाचित स्वप्न में एवं ना पश्यति इति, और कभी स्वप्न भी नहीं देखता है। निमित्तवतस्तु स्वप्न विषय अभिमानस्य निमित्त विकल्पाद विकल्पोपपत्ति ही, विषय का जो अभिमान है, स्वप्न में जो विषयों का अभिमान है, भ्रांति है, वो निमित्त वाली है, कारण वाली है। स्वप्न में विभिन्न विभिन्न विषयों का जो अभिमान हो रहा है कि ये यहां है, वो निमित्त वाली है, उसका कोई ना कोई कारण है। और निमित्त विकल्पात विकल्पोपपत्ति, निमित्त के भेद से विकल्प की, स्वप्न के विकल्प की उपपत्ति होती है, यानी भिन्न भिन्न विषय है इसलिए स्वप्न भिन्न भिन्न प्रकार के आ रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि वस्तु है। अंत मतलब मध्य, स्वप्न के अंदर मध्य में, स्वप्नांति के और जागृतांत, जागृतांत स्वप्नांत और जागृतांत दो शब्द हैं, मध्य अर्थ आएगा यहाँ पर, जागने के बीच में, जागते समय मतलब, जागते समय और स्वप्न के समय, ये मतलब है उसमें, उस काल में, अधिकरण वाला अर्थ देंगे ना अंदर, तो प्रारंभ से अंत तक, जब से स्वप्न प्रारंभ हुआ और अंत हुआ उसके सब पूरे काल में, उसमें काल में, स्वप्न के समय, स्वप्न में कह लीजिए और जागरण में, बस यही अर्थ है। पक्ष ले लीजिए, अंत मतलब पक्ष, तो स्वप्न वाले पक्ष में और जागने वाले पक्ष में, यानी स्वप्न अवस्था में और जागृत अवस्था में, ये अर्थ है। ठीक है, हाँ पीछे में से आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, आज वाला तो सरल ही था है? हाँ बोलो शक्ति नंदन जी, पांच सौ सड़सठ, सूत्र 24। अणुभ्याम संयुक्त तयोर व्यवधान क्रियते व्यवधानेन अन्वीयते पूर्व भागेन पूर्वेण अणुना संयुज्यते परम भागेन परेण अणुना संयुज्यते। बोलो पूर्व भाग कौन सा है? ये पूर्व भाग पूर्व ये पश्चात भाग है। आप उधर से लगा लो। मैं इधर से लगा रहा हूँ, कोई सा भी ले लो ना, कोई सापेक्ष कथन है, दिशा आदि का कथन सापेक्ष कथन है, कोई बात नहीं है इसमें। बस यही बात थी। हो गया। और हाँ 570 द्वितीय पंक्ति पीछे से देखो, अनवस्थायां च, अनवस्था मानने पर अर्थात एक अवयवी के अवयव, अनेक अवयव, उसमें से फिर एक एक अवयव के फिर अनेक अवयव, फिर उनके भी एक एक अवयव के अनेक अवयव होते जाएंगे, और कहां तक होंगे ये नहीं कह सकते, अनवस्था है, अनंत। तो एक राई में कितने अवयव होंगे, कोई सीमा नहीं, संख्या कितनी होगी, अनंत। और पर्वत में वहां भी अनंत, दोनों जगह अनंत हो गए ना, समान हो गए ना, समान हुए या नहीं। तो अनवस्थायां च प्रत्यधिकरणम द्रव्यावयवानाम आनंत्यात परिमाण भेदानाम गुरुत्वस्य च अग्रहणम्। जब सब में समान अवयव हैं, अनंत अनंत, तो सबका परिमाण भी समान होना चाहिए ना, और भार भी सबका समान होना चाहिए। गुरुत्व मतलब भार हो गया, अब राई का भार अलग है, पर्वत का भार अलग है। यदि दोनों में अनंत यानी समान अवयव होते तो समान ही परिमाण और समान ही गुरुत्व होना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं मिल रहा है। हो गई बात, आगे भी है, इतना ही आगे भी। अच्छा, तो परिमाण भेदानाम गुरुत्वस्य च अग्रहणम, यहां तक अल्प विराम, अग्रहण होता है ये, तो एक तो ये दोष बताया, दोष दिखा रहे हैं। समान परिमाणत्वम च अवयव अवयविनो हो, और अवयव और अवयवी का समान परिमाण मानना होगा, ये दूसरा पक्ष है। समान परिमाणत्वम च अवयव अवयविनो हो परमाणु अवयव विभागात ऊर्ध्वमिति, परमाणु के अवयव के विभाग से परे, उससे पहले पहले, ऊर्ध्व मतलब पहले पहले, यानी अंतिम एक परमाणु आ गया, अब इसका विभाग नहीं करना है। जब वहां भी दो पक्ष थे, एक तो अनंत करते जाएंगे तो प्रलय हो जाएगी, शून्य हो जाएगा वो, या अनंत हो जाएगा, या परमाणु पे आने की ये परंपरा समाप्त हो जाएगी। तो और परमाणु अंतिम कण हो गया, उसके विभाजन से पहले पहले तक, उससे वहां तक तो वो हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, परमाणु में अवयव और अवयवी समान परिमाण वाले होंगे, एक ही अवयव है और एक ही अवयवी है, तो दोनों का समान परिमाण होगा। यदि एक अवयवी में दो अवयव होते तो एक अवयव और अवयवी में परिमाण का भेद होता, तो जब अवयव और अवयवी एक एक ही हैं, तो उनमें परिमाण का अभेद होगा। ये कल्पना ही है उस पक्ष में माने तो। और अवयव अवयवी का, समान परिमाणत्वं च अवयव अवयविनो परमाणु अवयव विभागात ऊर्ध्वमिति। तो एक अर्थ तो ये इस तरह, थोड़ा सा वैसे ही है, इसके अभिप्राय अलग अलग तरह के हैं, कल्पना जैसा ही है, इसलिए थोड़ा ये अस्पष्ट है कि भई ये एकदम सीधे सीधे क्या कह रहे हैं। और रोग गुण वाला होते हुए भी अतीन्द्रिय हो सकता है, स्पर्श गुण वाला होते हुए भी अतीन्द्रिय है, वो स्वयं भी स्वीकार कर रहे हैं। परमाणु स्पर्श गुण वाला है लेकिन अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से उसका पता नहीं लगता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। नहीं होगा, ये इनका कहना है। आपका तर्क वो है, एक बाल दिखाई नहीं दे रहा है तैमेरिक को, लेकिन बालों का समूह तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही परमाणु गृहित नहीं हो रहे हैं इन इंद्रियों से, सामर्थ्य नहीं है इसलिए, इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं है इसलिए। उसमें तो सामर्थ्य है दिखने की, लेकिन इंद्रिय की सामर्थ्य नहीं है इसलिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब वो इकट्ठे अनेक हो गए तो इंद्रिय की सामर्थ्य में आ गया तो दिखाई देने लग गया, ऐसा ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है, बाल वाला उदाहरण उसी के समान है, सिद्धांत ही उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, ठीक है। हैं? बंद हो गया, वहां अतीन्द्रिय का मतलब अलग है, ये अतीन्द्रिय अलग है। ये अतीन्द्रिय ऐसा कह रहे हैं जो कि इंद्रिय से गृहित हो ही नहीं सकता, वहां तो बाधक कारण है अति सूक्ष्मता होने से, वो अतीन्द्रिय है, ठीक है। इंद्रिय से अग्राह्यता के अनेक कारण है, अति दूर हो, अति निकट हो, अति सूक्ष्म हो, व्यवधान हो, मन कहीं और लगा हो, या एक जैसी चीज में मिल गया हो इसलिए पता नहीं लग रहा हो, दिखाई नहीं दे रहा हो। जैसे राई का ढेर हो या बालू का ढेर हो, और एक बालू का कण हमने देख लिया, अब उसको उसमें डाल दिया, अब हम पहचान सकते हैं क्या ये कौन सा वाला है, नहीं जान होता। समान वालों में हो जाना, अभिभव हो जाना, जैसे दिन में तारे नहीं दिखते हैं, होते हुए भी नहीं दिखते, अभिभव हो गया सूर्य के प्रकाश से इत्यादि, तो होते हुए भी अनुपलब्धि होने का यदि कोई कारण दिखाई दे रहा है तब तो मानेंगे कि ये अतीन्द्रिय हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है, वास्तव में वो इंद्रिय ग्राह्य है लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो इंद्रियों से गृहित ही नहीं होता वो तो अतीन्द्रिय है, उसमें बाधक कारण के है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं, वो स्वरूपतः ही अतीन्द्रिय है, ऐसा इनका कथन है। नहीं होगी, जैसे आत्मा, आत्मा अतीन्द्रिय है, वो कितनी भी इकट्ठी हो जाए दिखाई नहीं देंगे। नहीं, सूक्ष्म स्तर पे जाएंगे तो वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, जो इनके मूल कण हैं परमाणु वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, ये उसको इंद्रिय ग्राह्य नहीं मानते। माइक्रोस्कोप से भी आंखों से ही देखेंगे, ठीक है, उसकी सामर्थ्य बढ़ गई, वो तो उस तरह तो देख सकते हैं। तो आज तक वैज्ञानिक भी परमाणु को देख नहीं पाए हैं, जिसको ये परमाणु कहते हैं। वैज्ञानिक भी परमाणु को देख थोड़ा ना पाए हैं, इसको वायु को आपने देखा है नहीं, फिर सांस कैसे ले पाते हो? बिना देखे भी सांस ले पा रहे हो कैसे? दूसरी इंद्रिय से ग्राह्य है। मैं कह रहा हूं रूप गुण उसमें परमाणु जो हैं, परमाणुओं का भी सीधे ज्ञान नहीं होता, उनका अनुमान किया जाता है, सीधे सीधे ज्ञान नहीं होता है अभी तक जो चल रहा है उसमें। और हाँ कम बोलो, परमाणु को मान लिया तो परमाणु की प्रकृति को हम पता है, तो हम क्या करते हैं? वो एक अलग प्रश्न है, क्या करते हैं वो वहां पर दिखाई नहीं देता, इस चीज का क्या करते हैं? बिना ही बिना दिखाई देते हुए भी होते हैं। ये यहाँ पर पंखा चल रहा है, आप बटन दबाते हो चल जाता है, बिजली दिखाई देती है? बिना ये दिखाई देते हुए भी ये करते हैं और वो चल जाता है, ये करते हैं तो प्रकाश विद्युत का, विद्युत का कहाँ अनुभव कर सकते हैं? हाँ वो अलग बात है, वो छूने वाली छोड़ दो, वैसे जो हम ये देखते हैं नहीं है ना, ऐसे ही उनको परमाणु वहां पर उनको उनका अस्तित्व पता लगता है, क्रियाएं हो रही हैं, ऊर्जा निकल रही है, वो सब चीजें तो हो रही हैं, वो है नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं, अभाव नहीं है, लेकिन इंद्रिय ग्राह्य तो नहीं है ना, रूप तो नहीं उसका दिखाई दे रहा है, ये बात है। कमल जी, कथन भी परस्पर दूसरे लग रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है कि उसमें स्पर्श आदि गुण है, दूसरी तरफ इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, क्योंकि जो विषय है स्पर्श आदि इंद्रिय से ग्राह्य होते ही है, और यदि सब हेतु भी नहीं दे रहे हैं, जल वचन मात्र कर रहे हैं, हेतु दे दे हेतु हेतु आया ना, चूंकि व्यवधान होता है इससे पता लगता है कि परमाणु में ये व्यवधान होता है, इससे पता लगता है कि स्पर्श गुण वाले है इनमें, यूं अपनी त्वचा से पता नहीं लगेगा, यूं तो अतीन्द्रिय है वो, अतिंद्रियत्व का अतिंद्रियत्व शब्द ही बता रहा है, क्योंकि इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है। हाँ स्पर्श गुण है, लेकिन स्पर्श गुण का ज्ञान स्पर्श से नहीं हुआ, यही तो कह रहा हूं, स्पर्श गुण का ज्ञान अनुमान से हुआ कि ये व्यवधान करते हैं एक परमाणु दूसरे परमाणु को, इससे पता लगता है कि इनमें स्पर्श है, ये अनुमान किया उन्होंने। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कौन कह रहा है कि जो जो स्पर्श आदि गुण होते हैं वो इंद्रियों से गृहित ही नहीं होते हैं? होते हैं ना, ये स्पर्श वाली चीजें गृहित हो रही है, इतने अनंत उदाहरण है, कैसे भी पे? कौन सी व्याप्ति? हाँ तो ये थोड़ा कहा, ये थोड़ा नियम है कि जो जो स्पर्शवान होता है वो इंद्रिय से ग्राह्य होता ही है, ऐसा नहीं है, जो स्पर्श इंद्रिय से ग्राह्य हो रहा है उसमें स्पर्श है, ये तो आप व्याप्ति बना सकते हो, लेकिन जो जो स्पर्श गुण वाला है वो स्पर्श इंद्रिय से ज्ञात होगा, ये कोई नियम नहीं है। तब नियम नहीं हो सकता जब विशेष हेतु दिया जाए, क्यों किस विशेष कारण से इंद्रिय ग्राह्य नहीं है? किस कारण से नहीं है? स्वभाव है, स्वभाव में तो कोई हेतु नहीं होता है, अंतिम जो चीज होती है उसमें कोई गुण नहीं हो, ये अंतिम चीज मानते हैं परमाणु को, उसमें कोई कारण नहीं होता है। आप चेतन हैं, थे तो आप ज्ञानवान हो, इसमें क्या हेतु है? हैं? प्रत्यक्ष तो ज्ञान ही होता है, उसमें कारण क्या है? आत्मा चेतन है क्यों, क्या उसमें हेतु है? हैं? स्वभाव है ना, तो स्वभाव कैसे पता लगा आपको स्वभाव है? अच्छा, और आप पूछो। उत्तम जी के लिए थोड़ा ना मैंने कहा था, ये तो यहाँ पर आया, तो मैं कह ही रहा था ना, वो तो कल्पना मात्र है, ये तो कथन मात्र है, ये वास्तविकता नहीं है। अवयवी का कथन तो वहीं बनेगा जहाँ अवयव होंगे कार्य द्रव्यों में, और जो नित्य द्रव्य हैं उसमें उस तरह से अवयव अवयवी संबंध नहीं है। उन्होंने पूछा भी था ना, नित्य द्रव्यों में कैसे आश्रय आश्रय भाव कैसे करोगे, वहां अवयव अवयवी, तो अवयव तो है ही नहीं, वो तो निरवयव है। तो गुण गुणी की दृष्टि से वहां पर आश्रय आश्रय भाव देखते हैं, बस अवयव की दृष्टि से अवयवी वहां देखा जाए, इस तरह से कथन वहां बन ही नहीं सकता नित्य वस्तुओं में। रविशंकर जी, नहीं वो तो ज्ञान मात्र है, वो इस अवयवी का ज्ञान है, उस ज्ञान के उपलब्धि के आधार पर ही तो कह रहे हैं कि उपलब्धि है, तो उपलब्धि का विषय भी है। उपलब्धि हुई है बुद्धि में लेखने की, उसका चित्र स्पर्श आदि हमारे मस्तिष्क में आ गया, बोध हो गया, उपलब्धि हुई, और उपलब्धि हो रही है तो उपलब्धि का विषय भी होना चाहिए वहां पर, वो लेखनी है। तो ये जो उपलब्धि का विषय है वो अवयवी है, न कि ज्ञान, ज्ञान नहीं, ज्ञान को अवयवी नहीं कह रहे, वो उपलब्धि है, अवयवी उपलब्धि का विषय है और ज्ञान तो उपलब्धि है, एक भी जगह ऐसा तो नहीं कहा इन्होंने। और हाँ जी, तो कम हो गया। हाँ हाँ, ऐसा तो नहीं कहा था, उसके अंदर तो आत्मा परमात्मा जा ही सकता, जा सकता है ना, ये कौन ने कहा कि नहीं जा सकता? परमात्मा सूक्ष्मतम, आत्मा सूक्ष्म, तो जो अधिक सूक्ष्म होता है वो अल्प में जा सकता है, जैसे लोहे में अग्नि जा सकती है, अग्नि सूक्ष्म होती है, मिट्टी के ढेले में पानी जा सकता है, क्योंकि ढेला स्थूल है, पानी सूक्ष्म है, रुई में हवा जा सकती है, क्योंकि रुई स्थूल है, पानी सूक्ष्म, वायु सूक्ष्म है, हवा सूक्ष्म है, ऐसा है। आकाश परमाणु में नहीं जा रहा है, हाँ तो ठीक है, हाँ तो क्योंकि आकाश भी आकाश वहां अंदर नहीं है, ठीक है, आकाश नहीं है, परमात्मा तो है। इन्होंने परमात्मा आत्मा की चर्चा नहीं की, वो तो आध्यात्मिक लोगों ने साथ में चर्चा कर ली है, इसके इन्होंने नहीं की है। हाँ, उससे उसका सावयव नहीं हो जाते हैं वो, प्रकृति के जो मूल कण है, कार्य जगत तो है ही कार्य है, वो तो अवयव वाला, प्रकृति के जो मूल कण है वो निरवयव है, उनमें भी परमात्मा है, उनमें परमात्मा होते हुए भी उनके वो सावयव नहीं बनाता है उन सत्वर स्तंभ को। यदि हम माने कि सत्वर स्तंभ में परमात्मा नहीं है, उसको छोड़ करके है, तो उतने उतने छिद्र होंगे परमात्मा में, वहां वहां वो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन परमात्मा तो वहां भी है, अंदर है, और वहां बाधा इसलिए नहीं है कि स्थूल में सूक्ष्म प्रवेश कर सकता है, ये सिद्धांत है, कुछ नहीं है। अगर हो तो वो भी मान लेंगे, लेकिन है ही नहीं तो कहां से मानेंगे। तो इसका मतलब आत्मा के अंदर परमात्मा दूरी में पाने की बोल ले सकते हैं। देखो उदाहरण एक देश में ही घटता है। महर्षि दयानंद ने भी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में कि लोहे में अग्नि पर लोहे के गोले में जैसे अग्नि प्रविष्ट है, तो मेरे को भी पहले किसी ने, मैंने भी बोल रहा था, ये बोलते ही हैं, हम सभी बोलते हैं, रुई वाला आपने पकड़ लिया, अभी बोलते ही हैं वैसे तो रुई में पानी है, इसका मतलब क्या है कि रुई के एक एक कण के अंदर भी पानी है? ऐसा तो नहीं है। रुई के एक एक रेशे के चारों तरफ पानी है, ठीक है, और रेशे में भी अगर स्थान है जहां पानी जा रहा है तो वहां है बीच में, लेकिन बीच में जो कठोर रेशे का भाग है उसके अंदर तो पानी नहीं है, वहां वो प्रवेश नहीं करता है। तो उस दृष्टि से ये उदाहरण शत प्रतिशत नहीं है। परमात्मा जिस तरह से आत्मा में प्रविष्ट है उसका शत प्रतिशत कोई उदाहरण दिया ही नहीं जा सकता, है ही नहीं, ये सब स्थूल उदाहरण है। तो मेरे को वो ईशोपनिषद में ईशावास्यम इदम सर्वम की व्याख्या में जो पहले हुआ था उसकी ऑडियो या वीडियो किसी ने सुनी तो बोलने लगे कि आपने उदाहरण दिए हैं ये लोहे में अग्नि के समान, ये तो परमात्मा पे घटता ही नहीं है, और वही पुराने जमाने के उदाहरण है चल रहे हैं लोहे में अग्नि के समान। कोई आधुनिक उदाहरण होना चाहिए जो पूरी तरह हो, क्योंकि पहले तो ये मान लेते थे कि लोहे में अग्नि है, लेकिन आज वो मानते हैं कि लोहे का जो कण है सीधा सीधा उसके अंदर तो नहीं, जैसे रुई के गोले में पानी है तो वो बिल्कुल तो अंदर नहीं जाता, जैसे चौक हो और उसको पानी में डाल दें या स्याही में डाल दें तो उसमें पानी और स्याही अंदर चली जाती है, लेकिन कहां तक जाती है? जहां जहां खाली जगह है, जैसे पानी में या दूध में नम चीनी घोल दी तो कहां रहती है? तो एक तो ये कथन है कि सारे में चली गई, अब जो आधुनिक विज्ञान ना पढ़ा हो तब तो यूं लगेगा नहीं, सब जगह फैल गई, मिल गई, दूध के कण कण में हर जगह पे फैल गई, बिल्कुल व्यापक बन गई, यही उदाहरण समझ में आएगा ना, क्योंकि उनको पता नहीं है कि पानी के भी परमाणु होते हैं, और वैज्ञानिक मानते हैं कि भाई पानी में भी जो अवकाश होता है, वायु के बुलबुले होते हैं, खाली जगह होती है, वहां वहां वो बीच बीच में चली जाती है, ठीक है। तो क्योंकि ये एक हम देखते हैं, उसका कारण क्या होता है कि एक गिलास के अंदर पानी लिया मान लो इतना, उसमें एक चम्मच चीनी डाली, यहां चिन्ह लगा दिया पहले, तो चीनी डाली तो पानी थोड़ा ऊपर आ जाता है, फिर उसको घोलो जब वो पूरी घुल जाती है तो पानी वापस यहीं आ जाता है, उसी चिन्ह पे आ जाता है, ये प्रयोग से सिद्ध है। तो ये तो तर्क के विपरीत हो गया ना, जितना पहले था उसमें और चीज डाल दी तभी भी उतना ही है, वो बढ़ना चाहिए ना, जैसा शुरू में बढ़ा था डाल दी तो ऊपर बढ़ जाता है, पानी में कंकड़ डालो तो बढ़ जाता है, ये तो कौवा भी जानता है ना, उसने गड्ढे में से पानी पी लिया था ना कौवे तो वो डालने से वो बढ़ता है, लेकिन चीनी डाली नमक डाला पानी में और घोल दिया और वो वहीं पर वापस आ जाता है, ये प्रयोग बताया जाता है बच्चों की कक्षाओं में। तो कहां चला गया वो? अच्छा घुली भी है चीनी, गई गायब भी नहीं हुई है, जादू भी नहीं हुआ है, माया भी नहीं है, गंधर्व नहीं, गंधर्व नगर से पहले क्या लिखा था? ओ माया, इंद्रजाल, जादू, वो भी नहीं है, चक्के भी देख लिया है तो मीठा इसी में, कहीं गया नहीं है, लेकिन फिर भी जगह नहीं भरी है, बड़ी है, इसका मतलब यहां कुछ खाली जगह थी जहां वो जाकर के बैठ गए। जैसे कि स्पंज होता है ये, जिससे हम वो उंगली गीली करते हैं रुपए वगैरह गिनने के लिए, तो वो रखा हुआ है, अब उसमें हमने पानी भी डाल दिया एक दो चम्मच तो भी उसका आकार नहीं बढ़ा, वो तो जोगा तो ही है, क्यों? इसमें रिक्त स्थान है, वहां जाकर के वो बैठ गया है। ऐसे ही चीनी भी रिक्त स्थान में जाकर के बैठ गई है। तो यूं कथन में ठीक है कि जैसे दूध में या पानी में मीठा, अथवा एक वो बच्चे की कहानी आपने सुनी होगी, ये परमात्मा कहां रहता है, क्या करता है और कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब कोई कुबीर उसको अकबर को कैसे समझाए, कोई परमात्मा कहां रहता है, कैसे रहता है और कैसे प्राप्त किया जाए और क्या करता है वो। सुनी होगी ना कहानी, तो वो दो बच्चे, बच्चा आ गया वहां पर सभा में, बोले मैं उत्तर दूंगा इसका। तो कहा कि अच्छा चलो पहले मैं आया हूं, राजा ने आते ही पूछना शुरू किया। तो बच्चा बोला कि पहले आतिथ्य तो करो मेरा, आया हूं कुछ थोड़ा पानी वानी नाश्ता पेय पदार्थ हो, आप तो आते ही रूखेपन से अपना प्रश्न शुरू कर दिया। बोले अच्छा बच्चे हैं तो क्या लोगे आप। बोले मेरे बच्चों को तो दूध पसंद आता है। बोले एक कटोरे में दूध मंगाया गया, वो दूध ले लिया उसने और उसमें उंगली डालने लगा, उंगली डाल डाल करके बार बार उंगली को यूं यूं देखे। राजा ने पहले तो देखा कि कुछ क्या कर रहा है, पर बार बार बार बार वो यूं किए जा रहा है उंगली और यूं देख रहा है, दूध में उंगली डाल रहा है और ये देख रहा है। तो राजा ने पूछा कि आप क्या देख रहे हो। बोले जी मैंने सुना है कि दूध में मक्खन होता है, लेकिन आपके दूध में तो मक्खन दिख ही नहीं रहा है मेरे को, कहीं कहां है मक्खन इसमें। तो राजा ने कहा कि ऐसे मक्खन थोड़ा ना दिखता है, मक्खन तो अंदर, घी तो इसमें सब जगह फैला हुआ है, कोई एक जगह थोड़ा है जो उंगली से देख करके आपको मिल जाएगा, है इसमें सब जगह फैला हुआ है। तो बोले फिर निकलेगा कैसे, और इसका पहले दही जमाओ, फिर इसको बिलो, फिर मक्खन ऊपर आएगा, तब मक्खन लेकर के यूं खाओ, यह मक्खन है इसमें। उससे पहले एक और काम किया उस बच्चे ने, जब वो आए, हाँ जब वो आया तो बच्चे ने पूछा कि आप ये प्रश्न मेरे से शिष्य के भाव से पूछ रहे हैं या गुरु के भाव से पूछ रहे हैं। ये जो आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, भाई आप प्रश्न पूछ रहे हो, मैं आपका उत्तर दे रहा हूं, तो आप शिष्य के भाव से पूछ रहे हैं जिज्ञासु के रूप में या गुरु, तो मैं क्या हूं आपकी दृष्टि में, मेरे से आप प्रश्न पूछ रहे हैं। तो राजा तो ऊपर बैठा था मंच पे, उसको नीचे वहां बैठा रखा था। तो बोले कि जो प्रश्न पूछने वाला ऊपर बैठता है या नीचे बैठता है। प्रश्न पूछने वाला तो नीचे ही बैठना चाहिए और उत्तर देने वाला ऊपर। तो राजा को भी थोड़ी ग्लानी हुई और उसने कहा कि अच्छा ठीक है। राजा आके वहां नीचे बैठ गया और बच्चे को उस सिंहासन पर बैठा दिया राजा के, और फिर उससे कहा, पूछने लगा अच्छा आप बताओ, अब तो सिंहासन पर बैठा दिया, बोले कुछ आतिथ्य भी करोगे। तो फिर वो दूध वाली कथा आ गई। फिर वो देखने लगा तो उसने कहा कि दही जमाएंगे बिलोएंगे तब निकलेगा। तो बोले कि अच्छा ठीक है। फिर दूध पी लिया, बोले अब बताओ क्या प्रश्न है आपके। तो ईश्वर कहां रहता है, बोले सब जगह रहता है। तो बोले कैसे रहता है, जैसे दूध में मक्खन जैसे दूध में घी। तो बोले दिखता तो है ही नहीं हमारे को। तो बोले वैसे ही नहीं दिखता जैसे मेरे को नहीं दिख रहा था मक्खन उंगली में, लेकिन जैसे दही जमा करके बिलोते हैं वैसे भक्ति से उसको करें, ध्यान से करें, तो फिर वो दिखाई देता है। तो बोले अच्छा, बोले करता क्या है। बोले राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है, वो तो निर्धन था बच्चा था, ऐसे करता है इत्यादि। सोमदेव जी कुछ और परिष्कार हो तो बताना, मैंने तो अपने भक्ति भाव में रूखी सूखी रोटी रखी है, जैसी मेरे पास थी रूखी सूखी रोटी, ऐसा ही ऐसी कहानी है ना। हाँ तो ठीक है, और क्या पूछना है। हाँ आपका हो गया। तो ये जो उदाहरण है पानी में मक्खन में, ये स्थूल उदाहरण है। वास्तव में देखा जाए तो इसमें जो फैट कंटेंट्स हैं वो परमाणु हैं, और साथ में प्रोटीन के भी परमाणु हैं, वो एक दूसरे में थोड़ा है, अलग अलग हैं। सबके अणु अलग अलग हैं, अलग अलग जगह हैं। दूध में मक्खन घी सब जगह है, एक कथन है, लेकिन यूं सूक्ष्मता से देखो विज्ञान में तो सब जगह नहीं है। ऐसे ही लोहे में अग्नि यूं सब जगह नहीं है, ऐसे रुई में पानी यूं सब जगह नहीं है, वास्तव में रसगुल्ले में रस वास्तव में सब जगह नहीं है। जो दूध का कण है स्थूल, चीनी उसके अंदर तक नहीं घुसी है, चीनी के कण अलग हैं और वो अलग हैं, लेकिन वो इतने साथ साथ होते हैं कि हमें अंदर ही प्रविष्ट हुए दिखते हैं। तो हम स्थूल स्तर पर जब हमें समझना समझाना होता है तो ऐसे ही उदाहरण लिए जाते हैं, वैसा उदाहरण तो कोई दे ही नहीं सकते। तत्व में जाएंगे तो अलग बात है, जैसे न्याय दर्शनकार स्थूल उदाहरण देता है हमारे समझने के लिए व्यवहार के लिए पर्याप्त है इतने, ऐसे ये जो उदाहरण है व्याप्य व्यापक के वो इतने से हो जाएगा। नहीं तो कोई उदाहरण दे सकते हैं क्या? कोई कहने जी आकाश का उदाहरण दे दो, कोई आकाश का उदाहरण भी कैसे बनेगा? पूरा आकाश तो सब जगह है, बोले कौन सा आकाश? तो चाहे शून्य मानो चाहे परमाणु वाला मानो, वो भी दोनों ही सब जगह नहीं है। जो शून्य आकाश है वो सत्तात्मक चीज में कहां से रहेगा? जो भाव है उसमें तो रहेगा नहीं। बोले नहीं, ये भाव में भी रहता है, परमाणु में भी अंदर रहता है, क्योंकि वहां भी खाली जगह इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो बोले अच्छा, जो एक इलेक्ट्रॉन है उसमें और जो एक प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है या और फोटोन है, जो एक कण है मूलभूत, क्या उसमें भी वो शून्य आकाश है? उसमें तो नहीं रहे, क्योंकि जहां कोई चीज है वहां वो शून्य आकाश नहीं है। तो जो शून्य आकाश है वो भी वैसा सर्वव्यापक नहीं है जैसा परमात्मा है। हाँ, उस वस्तु के चारों ओर है ये कह सकते हो आप, जहां जहां वो वस्तु नहीं है उसके आसपास है, जहां कुछ नहीं है वहां पर वो अभावात्मक आकाश है ये कह सकते हो, लेकिन उन वस्तुओं के अंदर तो नहीं कह सकते। और जो परमाणु वाला आकाश है वो भी जो अभी हमारी चर्चा आई है कि उस परमाणु के अंदर नहीं है, जहां जहां मूर्त वस्तुएं उसके संयुक्त है सब जगह, इस रूप में वो व्यापक है लेकिन उनके अंदर भी नहीं है, उनके अंदर वो ऐसा नहीं है। तो ऐसा कौन सा उदाहरण होगा जो परमात्मा की तरह सर्वव्यापकता को बताता हो? ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। हीन उपमाएं हैं, हीन उदाहरण है ये स्थूल समझने के लिए, वास्तव में कुछ भी नहीं है ये। इस तरह का एक भी उदाहरण नहीं दिया जा सकता। वो जिन्होंने मेरे को कहा कि भाई ये तो पुराने उदाहरण हो गए, ये तो समझ में नहीं है, तो कोई नया उदाहरण होना चाहिए, कोई आधुनिक। अब क्या नया उदाहरण दें आधुनिक? वहां भी ये कि यही समस्या आ जाएगी, कोई उदाहरण ही नहीं बन सकता। हो गया आपका? हाँ, और कमल जी? हाँ, हाँ, आधार तो उनका स्वभाव है बस, और शब्द प्रमाण है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, शब्द प्रमाण है, महर्षि दयानंद ने उस परमात्मा को परम सूक्ष्म में लिखा है, आत्मा को सूक्ष्म में लिखा है, उसकी अपेक्षा वो है, इसलिए वो उसमें एक दूसरे में व्याप्त है, उसका हेतु है, उनका यही हेतु है। यदि समान सूक्ष्मता होती तो आत्मा में परमात्मा का प्रवेश नहीं हो सकता था, यही विशेषता है, लेकिन हमारे को बुद्धि में समझ में नहीं आएगा वो। तो सूक्ष्मता को तो उदाहरण देकर के ही तो बताएंगे ना, उदाहरण देके ही बताएंगे। आप इस लौकिक जगत में स्थूल और सूक्ष्म का उदाहरण जानते हैं क्या? जैसे तो सूक्ष्मता को ये क्या बता रहे हैं, किस तरह व्याख्यान किया है कि जो दूसरे में प्रवेश कर जाती है वो सूक्ष्म होती है। इससे और कुछ व्याख्या कर सकते हो आप उसकी? नहीं कर सकते ना। तो ऐसे ही आत्मा परमात्मा के संदर्भ में कि परमात्मा सूक्ष्म है इसका कैसे पता लगे, तो यही तो उत्तर था कि परमात्मा आत्मा में भी है, अंदर प्रविष्ट है। बोले नहीं, इसका कुछ पता लगना चाहिए, जैसे भौतिक जगत में तो पता लगता है और वहां पता लग नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये भौतिक जगत में कैसे पता लग रहा है? तो वही बात आप यहां बोल रहे हो, उसी तरह यहां देख रहे हो, लेकिन वहां नहीं घटा रहे, परमात्मा में नहीं घटा रहे, यहां घटा रहे हैं। जबकि है वही। और कोई बात बताओ, चलो सूक्ष्मता का मतलब क्या है? स्थूल को भेद देता है, उसी को ही आप दूसरे ढंग से कह रहे हो ना, अंदर प्रवेश को ही कैसे भेद करता है? जैसे अंदर क्या भेद किया, भेद क्या किया उसने? उस, अंदर घुस गया, तो स्थान था तो घुस गया, नहीं बड़ा चीज भी हो सकती है। मान लो समुद्र के अंदर एक चौक का टुकड़ा डाल दो आप, तो उसमें समुद्र घुस गया ना, अंदर भी है बाहर भी है पूरे में, इतना पर इस तरह आत्मा के अंदर परमात्मा जाता होगा, क्या कौन भेद करता होगा? नहीं करता होगा। इन्होंने एक बात कही थी कि ये जो भेद की बात है, उस जिसके अवयव हो सकते हैं इससे उसका भेद यानी अवयव सिद्ध होते हैं, न कि इससे कि उसमें आकाश प्रविष्ट है। परमात्मा इन सब में प्रविष्ट है इसलिए वो उनमें भेद कर देता है, ये नहीं। उनके जिसके अवयव हो सकते हैं वो भेद वाला होता है, पृथक्करण हो सकता है, तो वहां पर हम भेद मानेंगे, नहीं तो नहीं, उसके विभाग नहीं मान सकते। परमात्मा केवल प्रविष्ट है इतने मात्र से उसके विभाग नहीं मान सकते, उसके अवयव अलग अलग हो सकते हैं, इस कारण से उसमें विभाग माना जाता है। जगह नहीं है क्या? अगर जगह हुआ तो रास्ता पोला हो गया? नहीं पोला नहीं, पोला नहीं, अब उसको हम सीधे सीधे और किसी ढंग से समझा नहीं सकते, अवर्ण नहीं है ये चीज। ये जो स्पर्श वाली चीजें हैं ना, वहां हमारी घटती हैं कि एक जगह पे दूसरी चीज प्रवेश नहीं कर सकती एक स्थान पर। जो स्पर्श वाली ना, जैसे परमाणु का था, एक परमाणु आगे पीछे के परमाणु से व्यवधान को प्राप्त होता है, वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये किन चीजों में घटता है? स्पर्श वाली चीजों में। जो स्पर्श वाली नहीं है जैसे परमात्मा, वहां ये नहीं घटता है, उसको ये नहीं मानते हैं ऐसा। ठीक है, तो इतना ही रखें फिर, पीछे का और कुछ तो नहीं पूछना है? ठीक है, प्रणाम। ओ